Masekela nie ryczy, a gra na trąbce i śpiewa, a śpiewa o Nelsonie Mandeli. Stara to śpiewka, Nelson Mandela, jak wiadomo, już wyszedł z więzienia, ale muzyka jak najbardziej zacna. O, i 5 po 5. My w programie trzecim gramy sobie muzykę, która dzisiaj jest taka oczywista. Mieszamy na antenie muzykę z RPA z muzyką mongolską, chińską i skandynawską, ale tak naprawdę, gdy przyglądam się proponowanym utworom, wydaje mi się, że w swoim czasie to były dokumenty epoki i jakiś fragment naprawdę wielkiej przygody. Chociażby Hugh Masekela. Mówiłem o tym nieraz. Artysta z RPA, młodzian, który zapragnął grać jazz. Co wydawało się w epoce apartheidu akurat marzeniem ściętej głowy, ale miał szczęście w życiu. To będę opowiadał zawsze, bo to naprawdę budująca historia, bo gdy Louis Armstrong przyjechał do RPA, młody Hugh Masekela otrzymał od niego trąbkę. A później, gdy marzył o studiach nad muzyką jazzową w Stanach Zjednoczonych, Harry Belafonte postanowił mu pomóc. No, wtedy to była mega gwiazda. Wyszukał mu szkołę w Nowym Jorku, natomiast powstały inne problemy, mianowicie chociażby paszport. Ten pomógł mu załatwić Sir Yehudi Menuhin, a pieniądze na podróż dała Miriam Makeba. Mieć takich przyjaciół naprawdę bezcenne i tego Państwu życzę i by Państwa przygody również się ziszczały. W każdym razie Nelson Mandela, nie Nelson Mandela, Hugh Masekela pojechał do Stanów Zjednoczonych, nauczył się, czego doświadczyliśmy przed chwilą, ale całe pokolenie było naprawdę wspaniałe i jazz południowoafrykański, no to była przygoda pokoleniowa. A nie inaczej jest z bossanową, z muzyką, o chociażby tą, którą za chwilę usłyszymy. Kto przedtem słyszał o saharyjskim bluesie, a dzisiaj to oczywista oczywistość. كان احنا وراد زرع يتران لينزرع ايو ردوع ترخيك العيش مخفلتي تشقى ورايا غير مدنة سن ما نقع ما حد نوشك ما حد نوشك لا لا لا Proszę, 13 minut po godzinie 5, coraz widniej za oknem, a tymczasem, jeśli chodzi o muzyczne wydarzenia, powrócę do tego, które zakończyło się zaledwie wczoraj, w niedzielę. Po raz kolejny mieliśmy okazję przyjrzeć się temu, co dzieje się na polskiej scenie folkowej, bo zakończył się festiwal Nowa Tradycja. Gdy stawiał pierwsze kroki, był przyjmowany z lekceważeniem, ale przez tyle lat, gdy się odbywał, nabrał rumieńców, nabrał wigoru i w tym roku do konkursu, który jest chyba najważniejszą częścią tej imprezy, zgłosiło się, uwaga, 109 zespołów. Jestem jurorem na różnych festiwalach i muszę powiedzieć, że nawet na rockowych imprezach ta liczba budzi szacunek. W końcu do zmagań na głównej radiowej scenie wytypowano 12 grup wykonawców i no właśnie, znamy już laureatów. Ci z Państwa, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, będą musieli słuchać nas w radiowej dwójce, bo tam pewnie ten temat będzie wałkowany, a tych niecierpliwych odsyłam na stronę radiową Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Tam pełna relacja i werdykt z obrad jury. My jednak patrzymy w przeszłość, gdy tych zespołów jeszcze nie było tak dużo i gdy nie grali tej muzyki zawodowi artyści, którzy, no, o których można powiedzieć, że byli są wirtuozami. Tak naprawdę pokolenie wcześniej grało na instrumentach też znakomicie, ale ta pasja rodziła się nie w rękach, a w nogach, w chodzeniu po górach, po Beskidach, po Bieszczadach. Myślę tutaj o orkiestrze Świętego Mikołaja. Początkowo zespół, trudno powiedzieć, czy był muzyczny, czy bardziej chodzący. Liczył około 30 osób, a później powoli się wykruszał. Towarzystwo studenckie rozjeżdżało się do domów, aż pozostali ci najwytrwalsi. Orkiestra Świętego Mikołaja.

Podszedł do diabła święty Krzysztofer, zrobił w powietrzu znak święty. Ludzie, ach ludzie, wy się nie bójta, to tylko eksperymenty. I postanowił, że będzie zawsze w kaplicy u egzorcysty. Modlić się co dzień za naród cały i automobilistów. Tysiące cudów święty uczynił, gdy dzwony biły na trwogę. On zabłąkanych zawsze zawrócił i wyprowadził na drogę. Może to prawda, może nieprawda, może legenda ludowa, że święty Krzysztof się urodził we wiosce koło Tarnowa. I możesz wierzyć albo nie wierzyć, niczego to już nie zmieni, bo święty Krzysztof został patronem wędrowców na całej ziemi. Wziął pod opiekę wszystkich szoferów, cyklistów oraz kierowców. Chroni i broni ich zawsze w drodze od nieszczęść i manowców. A święty Piotr jeszcze dorzucił podróżnych wraz z pielgrzymami, ale na pierwszym miejscu zaznaczył opiekę nad trakerami. Jak spojrzysz tylko w święty obrazek świętego Krzysztofa, to nigdy w drodze cię nie spotka nieszczęście i katastrofa. A kiedy będziesz już w podróży na autostradzie czy szosie, zawsze pamiętaj, żeby zanucić balladę o świętym Krzysztofie. A propos imion, jeśli chodzi o Afrykę, to tam mnogość, dlatego że Afrykanie dawali sobie imiona przy każdej okazji, nie tylko z okazji urodzin, ale przy okazji różnych świąt czy ważnych wydarzeń. Ci najwięksi kolekcjonerzy mieli po kilkanaście. Ale jeśli chodzi o afrykańskie imiona, uwaga, tutaj sięgam po książkę jednego z polskich autorów, który przemierzał Kalahari i miał przewodnika, który pragnął zainteresować go różnymi lokalnymi ciekawostkami. Niejaki K. K przypomniał sobie zdjętego w pół człowieka, któremu matka dała na imię Stalin, dla upamiętnienia wielkiego wodza znającego się na podstępach. Pamiętał, jak wsparty o miotłę Stalin tłumaczył się z ukradzenia krzesła. Tak mówiłem, przykro mi. Powiedz, żeby Stalin wrócił i niech sprząta kościół. Przewodniczący siedział w milczeniu, miętosił nos w dużej dłoni. Oświeciła go nowa myśl. Mamy tu we wsi jeszcze dwóch Hitlerów, napomknął z odcieniem nadziei. O, to jeśli chodzi o imiona. A u nas był Antoni Kania, polski Taj Mahal, tak mi się wydaje, a teraz Taj Mahal, który jest naszym leitmotivem dzisiejszym, jako że, no właśnie, 17 maja w 1942 roku pojawił się na świecie. Muzyk bluesowy, ale nie tylko. Taj Mahal. Yes, yes, yes, the music. Don't be sure the metal dominant out here, then. All is clear? All is good. Yeah, and this is the Super Summer. Mm-hmm. Calypsonian, we're all gathered together, singing such a mournful tune. I don't know if it was in the summertime, it could be the month of May or June. Believe me, baby, now you love me the best. And when I'm by myself, I hold my bitches, boy, over. I say me can't get over loving you. Well, I believe to my soul I'm gonna take a trip around the deep blue sea with my friend Carlos and the Hokalea down to old Fiji. Believe me, baby, now I love you the best. When I'm by myself, I hope I'm thinking more. Over, me can't and I can't get over all of you. Love me, love me through and through. Love me, mama, in the sunshine and from the moon to moon. Believe me, baby, now I love you the best. When I'm by myself, I think I'm bitches on over. I say me can't get over loving you. Love me, baby, baby, baby, baby, baby, love me, like you do. Love me, mama, in the sunshine and by the light of the moon. Believe me, mama, now I love you, give it. When I'm by myself, I'm around, boy. Over, I said I can't get, I cannot get, doctor, doctor, over loving you. A rabbit, hey, rabbit run a quarter mile. That poor little furry bunny scared like a big child. Believe me, baby, now I love you the best. When I'm by myself, I pull my pinchy boy over, over, over loving, loving you. We'll be right back. He calypso and yachts were all gathered together, singing such a mournful tune. I don't know if it was in the summertime, it could be the month of May or June. Now I love you the best. When I'm by myself, I pull out my chest. Boy, over. I said I can't get over loving you. A propos tego Stalina i Lenina, chociażby nasz ulubiony Ali Farkas Touré, prekursor malijskiego bluesa, Farka, czyli osioł, dostał tak na imię, dlatego że dziewięcioro rodzeństwa, które przyszło na świat przed nim, opuściło ten padł chwilę po urodzeniu i rodzice, idąc za radą bardziej doświadczonych członków plemienia, dali na imię osioł kolejnemu dziecku, dlatego że gdy śmierć przychodzi i pyta się o imię dziecięcia i gdy słyszy osioł, kombinuje, myśli, a nie opłaca mi się brać osła i odchodzi. I być może głupia to rada i być może zabobon, ale Ali Farkas Touré dożył sędziwego wieku. Natomiast pan Bartłomień pisze z wielkiej księgi imion radzieckich typu kombajn, elektryfikacja, tankist czy Wołga, wzrusza mnie szczególnie męskie Melsur, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Oktiabr i rewolucja oraz dziewczęce Łakshmirwara, łagier Schmidta w Arktyce. Takie rzeczy. No właśnie, za 25 minut, godzina 6, patrzę u nas na Myśliwieckiej, niebo pochmurne. W związku z tym wzdychamy razem z Markiem Jackowskim. Daleko, daleko ode mnie, gdy mam wreszcie czas na siebie. Kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? gardle zasłoni. Butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. No właśnie, a pani Krystyna, przegapiłem to, pisze, bez ballady o świętym Krzysztofie i Magnesu mój mąż nie wyjeżdża w trasę, kierowca zawodowy. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, Krystyna. A mnie coś wzięło dzisiaj na tę Afrykę, w związku z tym proszę posłuchać. Tutaj zwracam się zwłaszcza do męskiej części publiczności, bo... Taki oto fragment z książki o Afryce. Mimo że wszystkie te żony są ciemnymi pogankami, to jednak są nauczone przez naturę albo przez własny interes, jak powinny odnosić się do swego małżonka, jak okazywać mu swój respekt, oddawać należne honory i szacunek. Powszechnie tu praktykowany obyczaj nakazuje, by kiedy mąż wstaje z łoża, w sypialni pojawiły się wszystkie żony i pozdrowiły go z należytym respektem, życząc mu przyjemnego dnia. Potem żony rywalizują ze sobą, by choć na mgnienie oka ściągnąć na siebie uwagę małżonka. Wyświadczają mu różne drobne przyjemności, pomagają się ubrać, umyć, uczesać, wybrać stosowne do dnia ubranie i ozdoby. Kiedy mąż był już ubrany i gotów do wyjścia z sypialni, mógł, jeśli żony go zadowoliły, poczęstować jej kieliszkiem brandy. Po wypiciu alkoholu żony gorąco mu dziękowały, zwracając się do niejak do udzielnego władcy. Po wyjściu męża każda z żon udawała się do swego domu. To w Afryce. Ach, takie rzeczy. A u nas za 19 minut godzina 6 i kto musi wyjść do pracy, niech uczyni to przy spokojnym, bosanowowym, kołyszącym rytmie. Antonio Carlos Jobim. Comportamento de antemúsica. bossa nova che isso è molto naturale. O che fosse nasce venne o se che apprescente e che o disafinato também tem coração. O Państwo piszą, że na południu mgła. Patrzę przez nasze trójkowe okno i u nas również delikatna mgiełka, ale mam nadzieję, że w ciągu dnia temperatura wzrośnie i będziemy mieli afrykańską pogodę. A jeśli chodzi o Afrykę, to zgodzę chyba męska część naszych słuchaczy zgodzi się ze mną, że jeżeli wstawać, to tylko w Afryce. Papa Wemba wiedzie nas tam znowu, tym razem do Kongo, bo dzisiaj w Demokratycznej Republice Konga obchodzi się święto wyzwolenia narodowego. I Papa Wemba nie o tym, ale z Konga. Zaledwie 7 minut dzieli nas od godziny 6. Czuję, że państwo coraz bardziej rozbudzeni, coraz bardziej wychodzą do pracy. Mało tego, pionierzy już dojechali do roboty i machają nam ręką stamtąd. Mam nadzieję, że to, że rozpoczęli państwo dzień z programem trzecim, wejdzie państwu w krew i pozostaną państwo z nami aż do wieczora, bo wiele atrakcji przyszykowaliśmy dla państwa, a miłośników muzyki osobliwej uczulam na noc z wtorku na środę na osobliwości muzyczne, tam bardziej mroczne i bardziej mgliste i opowieści, i dźwięki. A u nas troszkę swingu. Triste dans mon coin pas connu qui pour faire mon prom, mon la guitare pour faire un voyage bien loin. Mon ferme, mon lisier, mon laisse, mon lame, tripoté, mon laisse, mon l'esprit. Allez, mon écoute, mon lait qui a batté. Soudain, mon les pieds commencent à taper, un bel Nissan commence à trapper. Triste dans mon coin pas connu qui pour faire mon prom, mon la guitare pour faire un voyage bien loin. Mon ferme, mon lisier, mon laisse, mon lame, tripoté, mon laisse, mon l'esprit. Allez, mon écoute, mon lait qui a batté. Soudain, mon les pieds commencent à taper, un bel Nissan commence à trapper. Fais-moi swing, fais-moi swinguer, fais-moi tape mon délivier, fais-moi sacouille mon la tête, fais-moi bouger, fais-moi les doigts galoper, fais-moi vibrer, fais-moi swinguer, fais-moi swing, fais-moi swinguer, fais-moi tape mon délivier, fais-moi sacouille mon la tête, fais-moi bouger. Fais-moi des voyages, fais-moi vivre, fais-moi swinguer. Quand on fait un sport, on swingue. Quand on fait travail, on swingue. Quand on fait l'amour, on swingue. Quand on fait l'ouvrage, on swingue. Oh, swing, swing, swing, marie, mais ça swing. Quand on fait un sport, on swingue. Quand on fait travail, on swingue. Quand on fait l'amour, on swingue. Quand on fait l'ouvrage, on swingue. Oh, swing, swing, swing, marine, ça swing. L'amour swingé, quand on fait l'ouvrage swingé. Oh, swing, swing, swing, marine, mais ça swing. Quand on fait un sport, on swingé. Quand on fait travail, on swingé. Quand on fait l'amour swingé. Quand on fait l'ouvrage swingé. Oh, swing, swing, swing, marine, mais ça swing. Oh, swing, swing. I już dobijamy do portu. Dzień wstaje, państwo również i za wspólnie spędzony poranek dziękuję i Halina Leszczyńska, i Wojciech Ossowski. Zostawiamy państwa w dobrym towarzystwie. Drogę bądź, zrobiłaś mi